Ey Resulüm, de ki, bana vahyolundu. Şu şüphesiz ki cinlerden bir topluluk, ben Kur'an okurken dinlemiş de, doğrusu biz harikulade güzel bir Kur'an dinledik demişler. Ve demişler ki, o Kur'an doğru yola götürüyor. Artık biz de ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Ve şu muhakkak ki Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Şu da şüphesiz ki bizim sefih olanımız İblis Allah hakkında saçma şeyler söylüyormuş. Halbuki biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanmıştık. Şu da gerçek ki insanlardan bazı erkekler cinlerden bazı erkeklere sığınıyorlardı. Böylece onların azgınlıklarını artırdılar. Hakikaten onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltmeyeceğini zannetmişlerdi. Doğrusu biz melaikeleri dinlemek için göğe dokunduk. Orayı yokladık, onu artık kuvvetli bekçiler ve alevli yıldızlarla doldurulmuş bulduk. Halbuki şüphesiz biz peygamberin gönderilmesinden önce ondan oturulacak yerlerde semavat ehlini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi kim dinlemeye kalksa karşısında kendisini helak etmek üzere gözetleyen bir alev buluyor. Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Bununla yeryüzünde bulunan kimselere bir kötülük mü yapılmak istenildi yoksa Rablerine bir iyilik mi diledi? Doğrusu biz ise bizden salih olanlar da vardır ve bizden bundan aşağı olanlar, böyle salih olmayanlar da vardır. Farklı farklı yollarda gider olmuşuz. Artık şüphesiz ki biz yeryüzünde Allah'ı asla aciz bırakamayacağımızı, hem kaçla da onu asla aciz bırakamayacağımızı, ondan kurtulamayacağımızı sezdik, iyice anladık. Ve gerçekten biz o hidayeti, Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. O halde kim Rabbisine iman ederse artık ne alacağı sevapta bir noksanlıktan ne de bir haksızlığa uğramaktan korkar. Doğrusu biz ki bizden Müslüman olanlar da var ve içimizden hak yoldan sapanlar da var. Fakat kim Müslüman olursa işte onlar doğru yolu aramışlardır. Hak yoldan sapanlara gelince artık onlar cehenneme odun olmuşlardır. Ey Resulüm! Eğer o kafirler o yolda İslam yolunda dosdoğru gitselerdi elbette onlara bol su verirdik, rızıklarını bollaştırırdık. Ta ki onları o bolluk içinde imtihan edelim. Artık kim Rabbisinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi de onu çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki mescitler Allah'ındır. O halde oralarda Allah ile beraber hiç kimseye ibadet etmeyin. Şu da muhakkak ki Allah'ın kulu, o peygamber ona ibadet etmek üzere namaza kalkınca okuduğu Kur'an'ı dinlemekte olan cinler neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Öyle üşüştüler. Ey Resulüm! De ki, ben ancak Rabbime ibadet ederim ve ona hiç kimseyi ortak koşmam. De ki, şüphesiz ki ben kendi başıma sizin için ne bir zarara ne de bir faydaya sahip olabilirim. De ki, doğrusu ben ki eğer ona isyan edersem beni Allah'ın azabından hiç kimse asla kurtaramaz ve ondan baş sığınacak bir kimseyi asla bulamam. Benim yapabileceğim ancak Allah'tan ve onun gönderdiklerinden bir tebliğdir. O halde kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse artık şüphesiz ki ona cehennem ateşi vardır. Ve onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Nihayet tehdit olunup durdukları cehennem azabını gördükleri zaman artık kimin yardımcı bakımından daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu bileceklerdir. Ey Resulüm! De ki, tehdit oluna geldiğiniz o azap bilmiyorum yakın mıdır yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi tayin eder? Bütün gaybı hakkıyla bilen O'dur. Hem gaybına hiç kimseyi muttali kılmaz. Ancak peygamberlerinden razı olduğu kimseler müstesnadır. Çünkü o Allah, o peygamberlerin önünden ve arkasından gözetleyici melekler gönderir. Ta ki o peygamberlerin Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini ortaya çıkarsın. Çünkü Allah onların yanında bulunan her şeyi ilmiyle kuşatmış ve her şeyi bir bir kaydetmiştir.